Byliśmy sobie obcy. Byliśmy sobie obcy zdecydowanie zbyt długo. Brutalnie. Byliśmy brutalnie sobie obcy. Popadając w słabości, trwaliśmy w nicości. Ja w swoim świecie tak. Ty gdzieś obok. Różnice są niewyobrażalne. Wpatrujemy się z przeciwległych końców. Byliśmy sobie obcy zdecydowanie zbyt długo. Brutalnie i coraz brutalniej jego ręka roztrzaskuje krzesło, przechodzi do reakcji. Potem upada z własnej bezsilności, uwięziony w klatce i poświęcony zbyt wcześnie. Ja w swoim świecie, tym, który poznałaś. Byliśmy sobie obcy zdecydowanie zbyt długo. wheels are turning. Turn again and turn towards this time. All she has the strength to hold me. Then again the same old story. Where we'll travel oh so quickly. Travel first and lean towards this time. Wydarzenia wkoło odbierają mi odwagę, gdyż zawsze są przekręcone w zupełnie inną historię. Zauważ, jak wszystko ze mną związane przeinaczą. Sens skręcony raz jeszcze i raz jeszcze mocniej przekręcony. Potrzebowała jedynie siły, by mnie znosić, a potem znów ta sama stara historia. Świat się kręci zbyt szybko, a wszyscy kłaniają się pędzącemu czasowi. przeciwstawię się im tym razem, nie okazując miłosierdzia. Bóg jeden wie, że to musi być tym razem. Obserwując ją, zważywszy, co powiedziała, słowa, które przepłakała, jest zbyt słaba, by zatrzymać nieuchronny czas. Przełamię ich tym razem, nie okazując miłosierdzia. W niebie wiedzą, że to musi być tym razem. Aleje równo wysadzone drzewami. Uchwyć mnie teraz i zacznij obserwować, wiecznie obserwować, na wieki, patrząc jak wzbiera miłość na wieki, dając mi znać na wieki. Oto są młodzi niosący ciężar. Oto są młodzi. Gdzie oni byli? Dobijaliśmy się do drzwi najczarniejszych komnat piekła. Doprowadzeni do ostateczności wdarliśmy się do środka. Zza kulis obserwowaliśmy powtórkę przedstawienia. Zobaczyliśmy w nim siebie jak nigdy przedtem. Był to obraz urazów i degeneracji oraz cierpień, od których nie uwolniono nas nigdy. Przesiąknięci żalem, teraz nasze serca przepadły na zawsze. Nie potrafimy pozbyć się strachu i dreszczu zagrożenia. Te rytuały wskazały nam tylko drogę do drzwi, otwartych i zamkniętych, a potem zatrzaśniętych nam w twarz. Gdzie oni byli? Gdzie oni byli?

Idziesz w milczeniu, nie odchodź w milczeniu, bacz na wieczne zagrożenie, rozmowy bez końca, odtwarzanie życia, nie odchodź. Idziesz w milczeniu, nie odwracaj się w milczeniu, twoje zmieszanie, moje złudzenie niczym maska niechęci do samego siebie, spogląda ci w oczy i ginie, nie odchodź. Takim jak ty łatwo jest wytężać oczy, kroczyć w powietrzu, myszkować przy rzekach i wśród ulic, porzucać zbyt wcześnie każdy zakątek, z uczuciem odpowiedniej troski. Nie odchodź w milczeniu. Nie odchodź. Gdy rutyna boleśnie kąsa, a ambicje są małe, uraz się zwiększa. Lecz emocje nie rosną, a my się zmieniamy i wybieramy różne ścieżki. Miłość. Miłość ponownie nas rozdzieli. Czemu w sypialni panuje chłód, a ty się odwracasz? Czy źle to zrobiłem, a może straciliśmy do siebie szacunek? Jednak pozostał nam jeszcze urok, który chroniliśmy przez całe życie. Miłość. Miłość ponownie nas rozdzieli. Czy wołasz przez sen i obnażasz moje wady? Czuję w ustach smak ogarniającej mnie desperacji. Jak to jest, że coś dobrego nie może już dłużej trwać, kiedy miłość ponownie nas rozdzieli? Timid but heart and ambition. hands are load. In his center road rides pretty machines hard good. And a center arrives, take a different road. Then love it tears up. Ian Curtis. Gdyby żył, 15 lipca obchodziłby 61. urodziny. Dlatego dzisiaj po trzeciej stronie Księżyca oddaliśmy hołd jego twórczości, przytaczając teksty oraz interpretacje innych artystów, którzy pokusili się o wykonanie repertuaru Joy Division. I tak rozpoczęliśmy oryginalną kompozycją Joy Division The Cates, a później The Killers wykonali Shadow Play, Kings of Convenience kompozycję The Eternal, Beata Beatrix Transmission, The Shimmer w nagraniu I Remember Nothing, Chromatics Ceremony, Girls Against Boys, She's Lost Control. Clan of Zymox wykonali Dekady, zaraz później Nine Inch Nails i Dead Souls. Two Moons z Włoch w nagraniu Heart and Soul. Christian Plays Viola i Atmosphere. Bossa Nova to styl muzyczny. Novel Vogue tak właśnie wykonuje kawery wielu wykonawców i przed momentem wysłuchaliśmy, jak przerobili na modłę bossanowy wielki szlager Joy Division, Love Will Tear Us Apart. A na zakończenie spotkania z muzyką Joy Division jeszcze jedna interpretacja nagrania Dekady, Antique Clay. Thank you. face on their shoulders. Here are the young men, oh, where have they been? They knocked on the doors of hell's darker chambers. Pushed to the limit, we dragged ourselves in. Watched from the wings as the scenes were replaying. We saw ourselves now as we never have seen. Portrayal of the traumas and degeneration. Sorrows we suffered and never were free. Where have they been? Lost forever. Can't replace the fear or the thrill of the chase. Each ritual showed up that go for our wanderings. Opened and shut and slammed in our face. Thank you. mocno poranny lot statku TSK dobiega końca. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska, a przygotowali autorzy Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Za chwilę w trójce Marcin Witan i muzyczne rozmowy, a my słyszymy się ponownie 8 sierpnia. Dobranoc Państwu. Sharing all your secrets with each other since you were a kid. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lipca, minęła 6. Radosław Mróz.